Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena kufuata kipindi dondoo za magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kila Jumatatu saa 10:15 uko nami Lomwade Niyo Arrivu nikishikiana na mwenzangu Omer Ndoayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Bwana Ron Mwald, tuanze na gazeti la Voix de l'Enseignant ambalo linaandika kwa kichwa cha habari kwamba kuna vizuizi tele kuhusu kukariri mara tatu katika kidato cha kumaliza shule ya msingi, yani kidato ama darasa la 9, laandika jarida la Voix de l'Enseignant. Kwa mujibu wa gazeti hilo, hatua hiyo ya waziri wa elimu, utafiti na vyuo vikuu inaashiria kuwa kukariri mara tatu ni uamuzi ambao unafanywa na jopo husika na kwamba jambo hilo halitendeki katika kidato cha 9. Waziri na watoto ambao changamoto za swala hilo zinawakabiri, bila kusahau pia mashirika yanayohusika na haki za watoto, wanasema kutoelewa sababu waziri alizua swala hilo baada ya wiki tatu visomo vikianza, wakati ambapo hakutangaza hayo kwenye waraka wa tarehe 4 Septemba mwaka huu uliokuwa ukitoa mwangaza kuhusu kutolewa kwa nafasi za visomo kwa wanafunzi wanaokariri darasa. Wanamtaka waziri kutoharakia kutekeleza hatua hiyo. Na bado tukisalia nchini Burundi, ni kwamba ukweli kwamba tatizo la kufika kileleni linaathiri wanaume wengi, laandika gazeti la Burundi Echo. Kutomaliza mapema kitandani ndilo watu wengi wanalotaka. Baadhi yao huamua kujaribu mchanganyiko wa tangawizi ili kuongeza uwezo wa kufanya mapenzi. Wataalamu wa huduma ya afya hawapingi athari zake, lakini wanasisitiza tahadhari. Mzizi huo una faida nyingi kwa afya. Ni mumea ambao unasemekana kuwezesha mtiririko wa damu mwilini na kuchochea tezi za adrenali ambazo hutoa testosterone, ambayo ni homoni ya hamu. Mwanamume mmoja alishuhudia Burundi kukua alikuwa na tatizo la kumwaga mapema. Kwa hivyo alitafuta vidokezo juu ya jinsi ya kudumu kwa muda mrefu na kumpa mpenzi wake raha kubwa. Hapo ndipo rafiki yake alimwambia juu ya faida za tangawizi. Kutokana na tangawizi ndipo aliweza kupambana na hali halisi ambayo ilikuwa inamsonga kwa siku kadhaa, laandika gazeti la Burundi Echo Ome. Naam, kutoka Burundi moja kwa moja tuende Uganda na New Vision. Museveni anataka Sudani isionekane kwa mara nyingine ama tena kwenye orodha ya ugaidi. Uganda inaelezea kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kutaka Sudani iondolewe kutoka kwenye orodha ya wadhamini wa serikali ya ugaidi, ili kufungua uwezo wa nchi hiyo kupitia uwekezaji na uzalishaji ulioboreshwa ili kukuza uchumi wake kwa ustawi wa idadi ya watu, Rugunda alisema kwa niaba ya Museveni. Katika hotuba iliyosomwa na waziri mkuu Daktari Ruhakana Rugunda Jumamosi huko Juba, Sudan Kusini, Museveni alisema kuondoa Sudani kwenye orodha ya kutisha kutaiwezesha nchi hiyo yenye shida kujikinga na hali ya uharibifu. Rugunda alikuwa akizungumza wakati wa hafla ya kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa amani wa Juba kwa Sudani na viongozi wa serikali ya mpito huko Khartoum na vikundi anuwai vya waasi ambavyo vimekuwa vikifanya kazi huko Darfur. Makundi yasiyopungua 13 yalisaini makubaliano ya kumaliza miaka 17 ya ukosefu wa utulivu ambayo imetikisa Sudan na kusababisha kuondolewa kwa Rais Omar Bashir. Daima nchini Uganda ni kwamba kulingana na gazeti la The Independent, speaker wa bunge la nchi hiyo Libika Kadaga ametoa wito kwa vijana kuunda urithi wa mabadiliko ya hali ya hewa kwa kupanda miti wanapofanya mafanikio yote kwa nia ya kuboresha msitu wa nchi hiyo. Speaker alisema kuwa kuna haja ya kukuza ushirika wa wadau katika uundaji wa sera za kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa. Mwanzo wa kunukuu. Tunazungumzia juu ya uharibifu wa mazingira na upandaji miti, lakini hakuna jambo kubwa linalofanyika kuhusu hilo. Ninataka vijana wafadhaike kwa mipango inayosaidia mazingira yetu, mwisho wa kunukuu. Gazeti hilo la The Independent inaendelea kueleza kuwa Speaker Kadaga alisema kwamba bunge la taifa hilo limehimiza shughuli za upandaji miti katika wilaya tofauti pamoja na zabuni ya kujenga uelewa juu ya kufufua misitu na kuonyesha athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Naam, ni saa 10 na dakika 21 katika studio za Radio Isanganiro. Yawezekana ndo kufungua radio yako ama receiver. Hii ni Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni habari za magazeti. Hewani sauti unanisikia mimi Omer Ndwayo nikiungana na Lomwar Denio Abivuze. Kutoka Uganda moja kwa moja tuingie Kenya na The Star. Ruto katika hali hatarishi na lazima asimamishwe kabla ya 2022. Wabunge wa ODM wanasema DP ameanza kuhamasisha nchi kwenye vita ikiwa mambo hayatakwenda sawa. Junet alisema hawatamruhusu DP asimamie wimbi lingine la umwagaji damu nchini na kuongeza kuwa hiyo imekuwa aina yake ya kisiasa. Mbadi alisema Ruto amekuwa jina la kawaida katika machafuko ya uchaguzi ya mwaka wa 1992 na 2007 ambayo yamesababisha vifo vya kuhamishwa kumradhi kwa watu katika bonde la ufa. Sehemu ya wabunge wamemtaja naibu rais William Ruto kuwa mtu hatari zaidi na anapaswa kusimamisha kabla ya uchaguzi wa 2022. Viongozi hao walizungumza siku moja baada ya watu wawili kufa wakati wa machafuko ambayo yalizuka wakati wa ziara ya DP huko Kenol, Murang'a, wakiongozwa na viongozi wachache wa bunge la kitaifa John Mbadi na mjeledi wa wachache Junet Mohamed. Viongozi hao walisema DP ameanza kuhamasisha nchi kwenye vita ikiwa mambo yatashindwa kwenda sawa mwaka wa 2022. Junet alisema hawatamruhusu DP kusimamia wimbi lingine la umwagaji damu nchini na kuongeza kuwa hiyo imekuwa aina ya kisiasa tu. Na wakati ulimwengu unasherehekea siku ya walimu duniani mwaka huu wa 2020, umewakuta walimu katika mazingira magumu hadi kutoisherehekea hata kidogo, laandika gazeti la The Standard la nchini Kenya. Kwa mjibu wa gazeti hilo, janga la corona limewalazimisha mamilioni ya walimu kukosa kazi na wengi wakiamua kuchukua kazi yoyote katika sekta isiyo rasmi ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Nchini Kenya, siku hiyo inajiri sambamba na kufunguliwa kwa vyuo vikuu. Wizara ya Elimu imesema kuwa mchakato wa ufunguzi upya wa taasisi za elimu utaanza kwa vyuo vikuu na vyuo kuanzia Jumatano na vyuo vikuu kuanzia Jumatatu hii ikiwa ni leo tarehe 5 Oktoba 2020. Taasisi zinatakiwa kutekeleza utunzaji mkali wa hatua za kudhibiti virusi vya corona pamoja na ufuatiliaji wa joto la mwili. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, tutoke nchini Kenya tuliwegee kidogo karibu na Burundi nchini Rwanda. Uchunguzi wa ustadi wa kimataifa wa lugha ya Kiingereza kwa walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari na wakufunzi wa vyuo vya walimu TTC utafanywa nchini Rwanda kutoka Oktoba 6 hadi Disemba 2 mwaka 2020, gazeti la KT Press limechapisha. kulingana na ratiba ya bodi ya elimu ya Rwanda REB. Mtihani ya ustadi wa lugha ya Kiingereza itafanywa katika kila mkoa kuanzia na walimu katika jiji la Kigali kutoka tarehe 6 hadi 8 Oktoba mwaka 2020. REB inasema kuwa wakufunzi wa vyuo vya walimu watakaa kwa mtihani ya kiwango cha kimataifa cha Kiingereza ili kupima ustadi wao wa lugha ya Kiingereza na ubora wa ujuzi wanaopatia wanafunzi wanaotamani kuwa walimu wa taaluma. Naam, ni huko Rwanda. Moja kwa moja tunatoka Rwanda, Romuald, tuingie Tanzania na Mwanasport. Tudunde dunde kwanza viwanjani. Baada ya ni Mwanasport ambaye anaanza kwa kichwa ambacho kinasema chanzo cha Yanga kumtimua kocha mkuu wa timu hiyo. Baada ya kumaliza mechi yao dhidi ya Coastal Union na kushinda mabao matatu bila jana usiku, walitoa taarifa ya kusitisha mkataba wa kocha wao Mserbia Zlatko Kramputic. Chanzo makini kutoka ndani ya Yanga walipenyezea habari gazeti la Mwanasport mapema kabla ya taarifa rasmi kutoka kuwa kazi ya kusitishwa mkataba kwa Zlatko imefanywa na ushawishi mkubwa wa mastaa wa timu hiyo waliomkataa. Inaelezwa tangu mapema mabosi wa Yanga walikuwa hawakubaliani na jinsi ubora wa soka linalopigwa na timu yao. Lakini ziara mbili za mabosi wa juu katika kambi yao iliyopo nje kidogo ya mji wa Kigamboni ikamaliza kila kitu. Sababu kubwa ya wachezaji kumkataa Zlatko kwa mujibu wa chanzo hicho ni mazoezi duni waliokuwa wakipewa na Mserbia huyo. Inadaiwa wakati kocha huyo akipambana kuweka mambo sawa, kundi kubwa la wachezaji wamedai wamekuwa wakilazimika kuwa na ratiba ya mazoezi binafsi katika kuwa sawa ndani ya timu hiyo. Romuald. Naam, tutoke mchezo tuingie kidogo siasa kabla ya kuhitimisha dondoo za magazeti za Jumatatu ya leo. Ni kwamba kamati kuu ya chama cha demokrasi na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania imeridhia adhabu iliyotolewa na kamati ya maadili ya tume ya taifa ya uchaguzi NEC kumfungia siku saba mgombea wake wa urais Tundu Lissu. Gazeti la Mtanzania la angazia Lissu alifungiwa na kamati kutofanya kampeni kuanzia Oktoba 3 hadi 9 mwaka huu kutokana na malalamiko yaliyowasilishwa na viongozi wa vyama na NRA na chama cha mapinduzi CCM kwa madai ya kutoa maneno ya uchochezi yasiyothibitika. Mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe Jumapili hii alisema pamoja na kuridhia uamuzi huo wamemshauri Lissu asiendelee na mikutano ya kampeni. Alisema tayari wamepokea hukumu kutoka tume ambayo ilijaribu kujenga dhana ya kuonyesha haikuhusika moja kwa moja na adhabu hiyo. Omar. Naam, ni saa 10:29 nafikiri ndio mwisho, Romuald. Ni kweli tunatamatisha taarifa zetu ambazo zinazungumziwa na magazeti yanayochapishwa na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kipindi kinachokujia kila Jumatatu tangu saa 10 na robo. Ndio saa 10 na robo. Na hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Denio Ivuze na Omer Ndwayo. Na kwa upande wa mtambo alikuwa Emetuse Mitebusindi alifanya kila iliwezekanalo ili tusikike pale popote ulipo. Kwa wasikilizaji wote tunawatakia jioni njema, kwa herini. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.